للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں اور عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے، او یزوجہم، یا ملا جلا کے دیتا ہے ان کو، ذکران و اناثا، لڑکے اور لڑکیاں، ویجعل من یشاء عقیما، اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانج، یعنی اولاد دیتا ہی نہیں، انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم والا ہے قدرت والا ہے. یہاں اولاد کی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اصول بتا دیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ کے پاس، سارے فیصلوں کا مالک وہ ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں. اس نے اپنے یہ اختیارات کسی دیوی دیوتا کو، کسی بزرگ ہستی کو نہیں دے رکھے کہ انسان اگر اولاد نہ ہو یا مرضی کی نہ ہو تو ان کے پاس چلا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے زبردستی کر کے کسی طرح اولاد دلوا دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کائنات میں صرف اس کا حکم چلتا ہے، اس کی مشیت اور اس کی تدبیر چلتی ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی اس کے اختیارات میں کسی بھی درجے میں کچھ بھی شریک نہیں. للہ ملک السماوات والارض، آسمان ہو یا زمین ہو، ان سب کی اصل بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے نمبر ایک، یہب لمن یشاء اناثا، وہ بخشتا ہے، وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اناثا بیٹیاں. یہاں دیکھیے بیٹیوں کی بات پہلے کی جا رہی ہے، سب سے پہلے بیٹیوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. گویا بیٹیوں کا پیدا ہونا، بیٹیوں کا جنم لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے. کسی کو ایک دے یا سات دے یا نو دے یا دے یا نہ دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے. جیسے رزق تقسیم ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق، ایسے ہی اولاد تقسیم ہوتی ہے اس کی مرضی سے. تو جس کو چاہتا ہے یعنی صرف بیٹیاں ہی دے دیتا ہے، بیٹا دیتا ہی نہیں. وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور عطا کرتا ہے یا بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، لڑکے یا بیٹے، ان کو بیٹی نہیں دیتا، صرف بیٹے ہی دے دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے ملا کے دے دیتا ہے، مثلا دو بیٹیاں دو بیٹے دے دیتا ہے، یعنی وہ تقسیم پھر اس کی اپنی. اور اس سے ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ تیسری سیکس جو ہے میل فیمیل کے علاوہ، مکس یا ملی ہوئی، کہ جس میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں ایک انسان کے اندر، یہ بھی اس کی اپنی تخلیق، یعنی اس تیسرے حصے کا معنی یہ بھی کیا گیا. ایک تو ہے نا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے بیٹیاں اور بیٹے. اور اس حصے کا معنی ایک کیا کیا گیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے نہ بیٹی دیتا نہ بیٹا دیتا ہے، بلکہ درمیان کی چیز پیدا کر دیتا ہے جس میں دونوں ہی اوصاف پائے جاتے ہیں. اور پھر چوتھی صورت کیا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا. بعض اوقات صحت مند تندرست ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں دیتا. یعنی اولاد کا پیدا کرنا انسان کے اپنے اختیار یا بس میں نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ علاج کے جتنے بھی طریقے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور جس کے لیے نہیں چاہتا وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں. انہ علیم قدیر، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ دے رہا ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دے رہا، یہ کیوں ہے؟ انہ علیم قدیر، کیونکہ وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے، اس کو پتا ہے کس کو کیا دینا چاہیے اور کتنی تعداد میں دینا چاہیے اور کب دینا چاہیے، پہلے بیٹی دینی چاہیے پہلے بیٹا دینا چاہیے. اس کی حکمت اور مصلحت کو صرف وہ جانتا ہے. اور دوسری طرف اس کی قدرت چونکہ اس کے پاس ہے، یعنی ہر چیز پہ وہ قادر ہے، اس لیے وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسان اولاد کے بارے میں کتنا بے بس ہے، ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی کہ اس کی اولاد ہو، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی. بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی کہ ان کے ہاں صرف بیٹے ہوں، بیٹیاں نہ ہوں، کیونکہ ان کے کلچر میں بیٹیوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی، بیٹی والی ماں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اور ایسا کرنے والی بعض اوقات خود خواتین ہوتی ہیں جو بیٹی کے پیدا ہونے پہ ناراض ہوتی ہیں. اس میں بعض اوقات ساس ہوتی ہیں جو بہت خفا ہو جاتی ہیں پوتی کے پیدا ہونے پر، اپنی ہم جنس کے پیدا ہونے پر. تو اس معاملے میں کسی کو ایک کو دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بچے ہونے پر اس کی عزت نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کے بچے نہ ہونے پر اس کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے. کسی کے پاس بیٹوں کا ہونا اس کے اللہ کے ہاں مقرب ہونے کی دلیل نہیں، اور کسی کے ہاں بیٹیوں کا ہونا اس کے اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں. یہ کسی کی اولاد کا بہت قابل اور لائق ہونا اس کے لیے کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں، اور کسی کے لیے بعض اوقات اولاد کا نہ ہونا اس کے لیے کوئی بدقسمتی کی بات نہیں. اولاد کا ہونا بھی ایک آزمائش ہے، نہ ہونا بھی ایک آزمائش ہے. اس لیے اس معاملے میں جو انسان اللہ کے قدیر ہونے پر، اس کی تقدیر پر راضی ہو جائے گا، وہی دراصل فائدے میں رہے گا. لیکن بعض اوقات ہم اس معاملے میں اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے، اور ایسے کام شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے اپنا ایمان گنوا بیٹھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات خواتین فزیکلی بھی بہت سفر کرتی ہیں، یعنی اولاد نہ ہونے کی صورت میں بعض اوقات جب اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا جاتا تو عورتیں بیچاری تختہ مشق بن جاتی ہیں، مختلف طرح کے علاج کروا کے اور مختلف طرح کے ٹیسٹ اور مختلف طرح کی تکلیفیں اٹھا کے، اور پھر نفسیاتی طور پر مزید ہراس کیا جاتا ہے. یہ سب ظلم و ستم کی ایک قسم ہے. اس معاملے میں انسان کو ایک حد کے اندر تو علاج کرانا چاہیے، لیکن انسانیت کی حدود سے آگے بڑھ کر غلط کام نہیں کرنے چاہیے. اچھا، یہاں پر ایک رپورٹ ہے کہ صوبہ سرحد میں بے اولاد عورتیں زچگی کے رسم و رواج پر عمل کرتے ہوئے بہت کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں. پختون معاشرے میں بے اولاد عورت جو کسی کی بیٹی بہن کے طور پر پہچانی جاتی تھی، بے اولاد ہونے کی صورت میں ناکام بیوی تسلیم کی جاتی ہے، محروم اور قابل طرف خیال کی جاتی ہے. معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دیہاتی عورت کی اپنی اولاد ہو. جس عورت کے جتنے بیٹے ہوں اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا ہے، حالانکہ اس میں عورت کا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے. اور اگر کوئی عورت اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو اس کو میراتا کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی بے اولاد عورت. اور اکثر جھگڑوں میں عورتیں ایک دوسرے کو انہی الفاظ میں بد دعائیں بھی دیتی ہیں، میراتا شے، یعنی تو بے اولاد ہو جائے. پختون معاشرے میں اولاد کی پیدائش میں وقفہ آ جائے تو بانجھ پن کے علاج کے لیے تجاویز آنا شروع ہو جاتی ہیں. عمر رسیدہ خواتین کی نگرانی میں دیسی طریقے سے علاج شروع ہو جاتے ہیں، مزاروں پہ حاضریاں اور عبادت شروع کر دی جاتی ہے، اور اگر یہ حربہ ناکام ہو جائے تو پھر دوسری شادی کر لی جاتی ہے. اور رشتہ ڈھونڈتے وقت لڑکی کے دیگر محاسن کے مقابلے میں اس کی جسمانی ساخت کو ترجیح دی جاتی ہے. جسمانی طور پر مضبوط لڑکی جو زیادہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہو وہ زیادہ مناسب متصور ہوتی ہے. پہاڑ کے دیہات میں شادی کے موقع پر بنی سوری دلہن کی گود میں ایک چھوٹا بچہ خوش قسمتی کی علامت کے طور پر ڈالا جاتا ہے، اور بے اولاد عورت کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور منحوس تصور کیا جاتا ہے. کوہاٹ کے ایک بازار میں بکرے کی تازہ کھالوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. بکرے کی کھال سے بانجھ پن کا علاج کیا جاتا ہے، اور طریقہ علاج کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ بے اولاد عورت کھال کو اپنے جسم سے اور خصوصاً پیٹ سے اس طرح چپکا کر لیٹتی ہے کہ بکرے کی کھال اس کی اپنی جلد سے براہ راست مس ہوتی ہے. کھال کی بدبو اس قدر تیز ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی اس کمرے میں آنے سے روکتی ہے. جب کھال سوکھ کر جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے تب اسے اتارا جاتا ہے. ایک عمر رسیدہ خاتون کے الفاظ میں وہ جسم کی ساری علائشیں جذب کر لیتی ہے، یعنی ایسا کرنا، اور پھر علاج میں ناکامی کی صورت میں عورت کو کو وائف کا انتخاب کرنا پڑتا ہے اور اسی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. سوات کی ہزار جانا کہتی ہے کہ میرا شوہر بچے کے لیے ویسے بھی دوسری شادی کر لیتا، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گی تو اس کو برداشت کرنا نسبتاً کم تکلیف دہ ہوگا، کہ جب یہ قدم اٹھا ہی لیا ہے تب اسے برداشت بھی کرنا ہوگا. اپنی شادی پر قرار رکھنے کے لیے بے اولاد عورتیں ہر طرح کا حربہ اختیار کرنے پہ تیار ہو جاتی ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ مردان میں ایک بانجھ عورت رات کے وقت چھوٹے بچوں کی قبریں کھود کے تازہ مردے ڈھونڈتی تھی، मुर्दा बच्चा मिलने पर वो उसके सरहाने बैठकर उसके पेट पे आटा गूंथती। एक मकामी पीर ने उसको ये अमल 40 बार करने के लिए कहा था, और ये हौलनाक काम करते वक्त उसे खौफ इस वजह से नहीं आता था कि पीर साहब ने वादा किया था कि 40वीं मरतबा ये अमल करने के बाद वो औलाद से नवाजी जाएगी। इस औरत के शौहर ने बच्चा न होने की सूरत में दूसरी बीवी लाने की धमकी दी थी। उसके लिए ये आखिरी हरबा आजमाने के सिवा कोई चारा न था। चारसदा की गुलसांगा बताती है कि उसकी बहू ने हमल की इब्तिदा में ही अपना बच्चा खो दिया था। मैंने जाया करदा रहम को एक हलवे में पका दिया जिसे वो खा ले। अल्लाह की मर्जी से 2 महीने बाद वो हमला हो गई। अब आप सोचें, इतना मकरूह काम और हराम चीज खाना, यानी ऐसा अमल जो है उसका क्या जवाब हो सकता है। और कोई भी इंसान जो थोड़ी सी भी अकल समझ रखता हो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला के फैसलों के आगे राजी न होना और फिर ऐसे ऐसे काम करना इंसान को कहाँ तक पहुँचा देता है। الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير। 31 के 8 साल के बाद मेरी बेटी हुई और कहीं मैं जा रही थी तो ये आयत लिखी हुई थी, तो इसको पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा रोना आया कि अल्लाह ने मुझे अकीम बनाया है। क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला की बात पढ़ता है और उसकी कुदरत को और उसके कमाल को, तो फिर एक खास ताल्लुक भी तो अल्लाह ताला से पैदा होता है। तो उस वक्त जो दुआ निकलती है, बहरहाल इन्होंने दुआ मांगी और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको औलाद से नवाजा। यहाँ पर अल्लाह ताला की बादशाही का اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا ایک کھلا ہوا ثبوت سامنے آتا ہے، اور بادشاہی بھی مطلق ایبسلیوٹ، جس میں کسی قسم کی کسی کی شراکت داری نہیں. کیونکہ کوئی انسان دنیا میں کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، کتنی بڑی پاور رکھتا ہو، روحانی طور پر بہت طاقتور ہو، ایمانی طور پر یا بہت بڑا ڈاکٹر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ انسانوں کی خواہش کے مطابق اولاد نہیں پیدا کر سکتا. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اصل حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. وما كان لبشر، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے، یعنی کسی بشر کا یہ مقام نہیں کیا، ان يكلمه الله، کہ اللہ اس سے کلام کرے، یعنی براہ راست، الا مگر وحین، وحی کے ذریعے. یہاں اپنے لغوی معنی میں آیا ہے وحی، کہ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے تک پیغام بھیجے، یا پھر دل میں کوئی بات ڈال دے جیسے القاء یا الہام وغیرہ، یا خواب میں کچھ دکھا دے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا گیا. او من ورائے حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ایک آواز تو سنائی دی لیکن کوئی نظر نہیں آیا، اور وہ آواز کیا تھی، انی انا اللہ، کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ ہوں. او یرسل رسولا، یا پھر وہ ایک فرشتہ بھیجے، رسول بمانا فرشتہ، جیسے جبریل علیہ السلام. فیوہی باذنہ ما یشاء، تو وہ وحی کرے اس کے اذن سے، یعنی اللہ کے اذن سے، کیا، ما یشاء، جو اللہ چاہے، یعنی اپنی مرضی سے وہ وحی نہیں کرتا بلکہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند ہے، بہت حکمت والا. یعنی اللہ تعالی فرشتے کے ذریعے اپنے پیغمبر تک وحی بھیجتا ہے. اور وحی کی تین صورتیں، نمبر ایک دل میں کسی بات کا ڈال دینا، نمبر دو پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، اور نمبر تین فرشتے کے ذریعے وحی بھیجنا. اور فرشتہ بھیجنے کی کیا صورت ہے، او یرسل رسولا، یا وہ ایک فرشتہ بھیجے جیسے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کبھی انسانی شکل میں بھی آئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جا کر انہیں ان کی قوم کی عذاب کی خبر دی. انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند ہے، حکمت والا ہے. وکذالک اوحینا الیک، اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف. اب یہ لفظ جو ہے اس سورت کے بالکل شروع میں بھی آیا ہے، وکذالک اوحینا الیک، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. کیا چیز، روحن، روح مراد ہے قرآن حکیم. من امرنا، اپنے حکم سے، یعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وحی کرتے تھے، اسی طرح ہم نے آپ پر یہ قرآن وحی کیا ہے. یہاں قرآن پاک کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی. جسے انسانی جسم کے لیے روح زندگی کا سامان ہے، اسی طرح انسانی روح کے لیے قرآن روحانی زندگی کا سامان ہے. ما کنت تدری، آپ نہ جانتے تھے، کیا نہیں جانتے تھے، مل کتاب، کتاب کیا ہوتی ہے، یعنی قرآن کس کو کہتے ہیں. اس وحی کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے، آپ کو کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا، آپ کے گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ کو یہ کتاب ملے گی. جیسے اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے ہمیں کچھ خبر نہ تھی کہ یہ کتاب کیا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک اس کی وحی نہیں آئی اس وقت تک آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا چیز ہے. ولل ایمان، اور نہ ایمان کا پتا تھا یا اس کی تفصیلات معلوم نہیں تھی. ولیکن جعلناہ نورا، لیکن بنایا ہم نے اس کو ایک نور، یعنی قرآن کو، اور اس کے ذریعے بندوں کو پھر ہدایت بخشی. نہدی بہی من نشاء من عبادنا, ہم راہ دکھاتے ہیں اس کے ذریعے جس کو بھی ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. پھیلا دینے والی بات نہیں. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان, آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب اور ایمان کس چیز کا نام ہے, کیا ہوتا ہے. ولیکن جعلناہ نورا, لیکن ہم نے اس کو یعنی قرآن کو, اس کتاب کو نور بنا دیا. اب ہم اس نور کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتے ہیں. کیا یہ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان نہیں کہ اس نے ہمارے لیے چاہا, ہم نے تو خود بھی اپنے لیے کبھی نہیں چاہا تھا. کہ چاہا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی اس قرآن کو اللہ نے روشنی بنا دیا اور اس کی روشنی میں زندگی کا راستہ صاف صاف نظر آتا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک آپ البتہ ہدایت دیتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ یاسین میں آیا ہے. یاسین والقرآن الحکیم, إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو اس لیے جو شخص صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہو, اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتا ہو, اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ ایک طرف قرآن ہو اس کے پاس اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو. صراط اللہ الذی, راستہ اللہ کا, الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض, وہ جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, جو ہر چیز کا بادشاہ ہے, اس تک جانے کا راستہ. الا الی اللہ تصیر الامور, خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی سارے کام اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں, سب کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, اور سارے معاملات کی جزا اور سزا اللہ کے پاس ہے. سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اسی کے ہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ کون درست تھا اور کون غلط, اور کس کا انجام کیا ہونا چاہیے تھا. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يشاء, إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان, ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ.